Hei du! Hei, jøsser det deg, Jørgen! Ja, lenge siden sist! Ja, det var det gutt! Hvordan skal du med deg, ja? Ja, bare bra! Hvor skal du hen forresten? Med koffert og solbriller? Nei, du, jeg skal på sånn badeferie til Italia! Ah, til Syditalia da, går jeg ut fra! Nei, til Rom! Rom? Er det ikke veldig kaldt der om vinteren da? Kaldt i Rom om vinteren? Er det ikke sånn vanlig romtemperatur der da? Vi gjør lytteren oppmerksom på at denne vitsen kan gjenfortelles vederlagsfritt og uten kildeangivelse. Vi vil i midlertid advare lytterne mot en del feller man lett kan falle i ved unøyaktig gjenfortelling. Her et par av dem. Hei du! Hei, jøss, er det deg, Gitt? Lenge siden sist, Gitt. Ja, står du med deg? Jo, bare bra. Ja. Til meg, hvor har du tenkt deg hen da, med koffert og solbriller? Du, jeg har tenkt å ta sånn badeferie til Italia. Aha, til Syditalia da? Nei, til Roma. Roma? Det ikke veldig kaldt der om vinteren da? Kaldt i Roma om vinteren? Det ikke sånn vanlig værelsestemperatur der da? Det klart at den dilettantiske vitseforteller kan havne i enda verre uføre. Her et tragisk eksempel på det. Hei du! Hei du, jøss, det deg, Gitt? Ja, visst det. Lenge siden sist, Gitt. Ja, du, hvordan står det med deg? Jo, bare bra. Ja. Til meg, hvor har du tenkt deg da? Med koffert og solbiler og... Du, jeg tenkte å ta sånn badeferie til Polen. Ah, Sydpolen da, antar jeg. Nei, Warszawa. Warszawa? Det ikke veldig kaldt der om vinteren da? På dette tidspunkt det klart at gjenfortelleren i virkelig store vanskeligheter, da et hvilket som helst svar vil få fatale følger for sluttpoenget. Eneste mulighet til å redde ansikt her A. Plutselig se på klokken, si man har et viktig møte og løpe ut av rommet, B. Få en viktig telefon, eller C.